m-aș muta pe lună, un nebun și o nebună, da, nebuna mea. Dacă îți văd ochii dimineața, și pe lună e frumoasă viața, da, nebuna mea. Trezesc cu mare dor, chiar dacă o noapte întreagă stă la telefon. Și parcă ora sute de minute ține, nu știu cum să fac să ajung mai repede la tine. Tu mă suni și spui din nou că mă iubești, eu nu știu ce să mai fac și tu mereu mă zăpăcești. Hai, nu mai fă atâta pe nebuna, că nebunul e pe drum și ajunge la tine acum. Eu cu tine m-aș muta pe lună, un nebun și o nebună, da, nebuna mea. Direct acasă la nebuna mea, ca să ajung mai repede în brațele tale. Îmi vine să plec de acasă și în pijamale. Tu mă bați la cap și mă nebunești, vrei să alerg mai repede că nu ai timp să mă iubești. Hai, nu mai fă atâta pe nebuna, că nebunul e pe drum și ajung.